Taşa çaldım ayvam ile narımı, taşa çaldım ayvam ile narımı, hep harcadım elde olan malımı, hep harcadım elde olan malımı. Eğer yarim ben gider de gelmezsem, eğer yarim ben gider de gelmezsem, kırmızı güllerden arar rengimi, kırmızı güllerden arar rengimi. Aman yar, hele hele hele hele yandım yar, bu senede gurbet elde kaldım yar, bir kötüye nasıl meyil verdim yar. Aman yar, hele hele hele hele yandım yar, bu senede gurbet elde ayva gelir, nar gelir. Gömlek giymiş omuzları dar gelir. Gömlek giymiş omuzları dar gelir. Döndüm baktım sevdiceğim yar gelir. Döndüm baktım sevdiceğim yar gelir. Ellerinde deste deste gül gelir. Ellerinde deste